Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi tager hold på en kort handelsuge, det gør jeg her i studiet sammen med Lars Svendsen og Philip Gunns. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. På en telefon lidt senere, der henter vi spekulant og daytrader Tom Hårgaard. Lars Svendsen, en kort handelsuge. Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Hvad bliver vores fikspunkter? Ja, der bliver ikke så meget udefra, tror vi endnu, men det kan jo dukke op midt i det hele, fordi nu har vi overstået regnskaber, og nu skal vi sådan have det almindeligt til at køre, og så er der så de her spørgsmål om, at Trump han raser lidt rundt stadigvæk og hiver i forskellige trusselshåndtag. Nu har han set ud til, at han har troet kineserne til at møde op til et eller andet møde, eller så vil han sætte tøj på. Men så det bliver vel lidt det, der kommer til at tage opmærksomheden, og så er der vel også lidt, markedet er ved at komme til hægterne. Altså, det er der måske nogen, der ikke synes endnu, men store ord. Ja, det er det. Når vi sådan lige er gået i gang, 5 år 9. Det er tidligere, men ja, det mener jeg egentlig, at det er sket, det synes jeg også i sidste uge, men ligesom at den her glidetur baglæns, hvor folk bliver mere og mere hvide i hovedet, at det er ved at være overstået, og markedet overlevet inde i den her kurskanal, ligger i Bollinger kanal, og hvad for et ord, du vil bruge på sådan noget. Og nu begynder vi så at køre måske lidt opad, eller i hvert fald vandret, sådan så, altså, panikken er aflyst, vil jeg sige. Men der er jo helt tiden det, der hver gang, det begynder at hænge, så kommer den ene bank efter den anden og fortæller, at der er et forestående krak, og der er dit og dat og så videre, men de sidder jo bare og fortæller, hvad vej hænger. Hvis hanen galer med hovedet opad, så er det godt, og hvis den hænger med hovedet, så er den ved at dø. Det er jo sådan noget snikstak, men... Men det er altså, som sagt, vi er igennem regnskabssæsonen, ja. Så nu er det geopolitik igen, der kan ruske rundt med os. Og i fredags, der valgte Donald Trump altså at tweete, at han havde fået en aftale med Mexico, så de her 12-satser, de blev aflyst. Mexico ja. Har... de vil begrænse antallet af illegale indvandrere til USA. Det var sådan, det lød. Så den her 12... De der 12-satser på 5%, Trump havde troet med, de er altså forløbig aflyst. Det jeg sådan tænker lidt, altså jeg også kan se den her morgen, og sådan scroller igennem i nyhedsfeed, det er det, jamen okay, nu fik han så en sejr, Donald Trump, ved at presse citronen ganske hårdt. Spørgsmålet er, om det så er en sejr, han vil tage med sig, og så fortsætte den der hårde linje over for Kina, som du sagde, Svendsen, han skal mødes med, siger han i hvert fald selv, til G20-topmøde her den 28. og 29. juni i Japan. Kineserne har ikke rigtig sagt, ja, det skal de. Men det er ikke altså sådan Trumps... et face-to-face-møde, han vil have med dem? Jo, præcis. Ja. Og der skrev han så også, jeg ved ikke om det var her i morges, at hvis der ikke kommer en aftale der, så er han klar med 12 satser. Så han altså videre, det var Rush, lidt, han fik fra Mexico i fredags. Mm. Det kan da godt blive lidt nervøs over. Jo, men det er jo klart, at hvis han siger, at det virker på Mexico, det vil også virke mod Kina, ikke? Så jo, det er vel i den forstand med fortsættelse af det, den ligesom igangværende retorik, eller kald det, hvad du vil, en krig på ord. Mm. Men så jeg ved ikke helt, hvor langt det rækker, men jeg tror altså, at de der kinesere, dem skal man ikke helt, de er noget mere udholdende. Altså, når man, de tænker så langt. Jeg har jo selv en gammel kineser, der opfundet mange gamle kinesiske ordsprog, så derfor ved jeg, hvordan vi tænker derude. No. I morgen der får vi Christina Bortrup på besøg i studiet, Kina-ekspert. Så tager vi meget mere snak omkring Kina. Men Lars Svendsen, centralbankerne, hvor skal vi sætte den hen, og vi måske lige pludselig ser rentenedsættelser? Ja, det er jo så USA, du taler om, fordi Europa kan jo ikke, og ECB havde vi jo faktisk i sidste uge, ikke, hvor de, så vidt jeg forstod, det jo ikke rigtig sagde, at det skulle bare køre videre, jo længere, jo bedre. Og der handler det mere om at finde en afløser til Mario Draghi her til. Han skal holde op sammen også den 1. november, ikke? Men det er USA, hvor de så ligesom begynder nu at køre helt en anden vej og sige, nu vil de måske sætte renten ned, ikke? Men jeg vil nok sige, at det er måske lidt, at man... Altså man har jo sådan noget inden for den offentlige sektor, der hedder overshooting, at man ligesom tror, at man hele tiden skal påvirke økonomien, fordi det er os, der bestemmer, og det er det jo ikke. Altså, man burde jo have lært af os, at der har været masser af teoretikere, der har opfundet nationaløkonomiske teori, der fortæller, at politikernes indflydelse faktisk er meget lav, og hvis den er noget, så er den måske skadelig, ikke? Men det bliver jo det der med, at når du har et kontor, der skal lave noget, så skal de også vise, at de gør noget, og hvis de kan få fred for Trump ved, at de sætter renten lidt ned, så kan det da godt være, at de gør det. Så jeg ved ikke, hvor langt den rækker, men jeg siger, at det er jo ikke sådan, at der er behov for det. Det er der altså ikke. Der er ikke behov for at stimulere økonomien i USA ved hjælp af renten, ikke? Mm. Og i øvrigt er det noget andet. Der forstod en forleden dag en meget klog fætter, der skrev en længere redegørelse i Oldermandens Avis Jyllandsposten fra en anden investeringsforening, om at faktisk den næste parameter, der bliver, det bliver finanspolitik. Nu er jeg, du kan også sige, at det er også udtryk for, at pengepolitikken har brugt sig selv op. Men hvis man skal gøre noget yderligere, så bliver det altså på finanspolitikken, statsfinanserne, at man skal regulere. Det tror jeg, at manden der har faktisk taget ret i, men det er jo så lidt længere ting. Men det er der, at næste påvirkningskraft kan komme. Kom frem. Nå, Svendsen, du mener altså, at humøret er tilbage i markedet, og vi godt kan trække vejret lettet igen. Philip Gunst, hvad siger markedet så her til morgen? Ah, det er enig med os i allerhøjeste grad, eller i hvert fald enig med Svendsen. Danmark er op med 1,16%, hvilket i høj grad skyldes, at fire af vores allertungeste aktier i vores kære C25 og C20-indeks nu, Nordisk, Genmap, DSV og Vestas, alle er oppe ganske kraftigt faktisk. Nogle nordisk specielt er oppe 5% ovenpå, at Jefferies har været ude at hæve kursmålet baseret på et fejlagtigt eller et svagt studie fra konkurrenten Eli Lilly. Så der er positivt samtidig. Genmap stiger 2,4%, og det er egentlig primært baseret på et indgået samarbejde med Janssen indenfor. Jeg fangede ikke helt, og det må jeg jo så også ærligt erkende, at min svaghed kommer mig lidt til gode her, men Det var et af, i hvert fald ikke Darcelix, men et af deres andre. Det var et frækt nummer. Jeg skal prøve at finde det frem til dig. Ja, tak. men i hvert fald, det er ligesom de to, der i hvert fald trækker op. Og så var der jo også positiv stemning på det amerikanske aktiemarked i går, hvor indeksen steg mellem 0,4. Det var de to tunge, Dow Jones og SP500, mens at Nasdaq steg med 1,1%. Så lige pludselig har vi egentlig SP500 tilbage omkring 2900, hvor vi jo har all-time high omkring de 3000. Samtidig var der positiv stemning i Asien her til morgen, hvor specielt de kinesiske indeks steg med mere end 2%. Så jeg vil være tilbøjelig til at give Svendsen ret i, at det virker lidt til, at den her frygt er på vej ud af markedet. Igen, vi lå sådan lidt i et vakuum, hvor vi havde nogle makroøkonomiske nyheder, specielt omkring handelskrigen med Kina og USA, som jo gjorde, at markedet lige pludselig begyndte at frygte om, hvorvidt vi skulle have en form for setback til de niveauer, vi havde omkring jul 2018, hvor SP500 var helt nede om under 2400. Men det ser altså ud til, at vi er redde på målstregen, og det skyldes selvfølgelig også, at vores kære centralbankchef over i USA, Powell, han var ude at sige i midtugen sidste uge, at de var klar til at sænke renten, hvis det var det, der skulle til at... Altså med tanke på, hvordan økonomien ser ud i USA, så giver det jo ikke rigtig mening, at vi skal til at sænke renten for de her omkring, hvad er det, 2,3-2,4%, vi ligger i derovre. Så det virker lidt til, at vi begynder at ty til kunstigt åndedræt. Begynder? Nå, jeg hører også... Det har gjort 10 år nu. Ja. Jeg synes også, jeg hører nogle rygter rundt omkring om, at Eli Lilly, Novo Nordisk konkurrent, har præsenteret nogle data, der ikke led helt op på forventningerne til en diabetes. Det sagde jeg også. Det var faktisk det allerførste, sorry, jeg synes, du sagde en nedjustering, men okay. Det er så type 2. Det er GLP-1'er, ikke? Altså ligesom Victoza og deres nye, der hedder semaglutid. Det er der, at de ikke helt har været op og ringe med. Altså, det er jo, hvor jeg tror nok, at Novo i øjeblikket har en maksimum på 48%. Da de var højest, havde Victoza jo 69%, ikke? Men altså, det er jo ikke udtryk for, det går dårligt, for væksten er jo på 20% om året eller 15% nu. Ja. Men pointen er bare, at nu er der altså 6-7 præparater at dele kagen med, ikke? Så det, altså, det viser bare, at de kan godt. Så nogenlunde lun marked, og det trods for, at jobrapporten i fredags for USA var ikke helt på det samme, eller på helt det niveau, man havde regnet med, så synes jeg også, at jeg så nogle lidt lugne tal fra Tyskland. Lars Svendsen, industriproduktionen, der var lidt lavere, men det har du ikke blivet mærke i? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men det har markedsdeltagerne heller ikke. Det kan være. Så det springer vi bare lidt og elegant ind over. Ja, så er der et par nyheder ude i markedet. Jeg ved, at vores en meget elsket aktie, også blandt millionærklubbens lyttere, Nel, falder med 18% i dag ovenpå en hydrogen. Du er i Norge? Jeg er i Norge lige pludselig. Springer lidt fra land til land. Nel, som er påvirket af, at en hydrogenstation oppe i Norge eksploderede i går. Der var ingen personskade. Heldigvis for det, men selvfølgelig altid noget, der i det korte billede påvirker, og samtidig har det så betydet, at her til morgen har Niel været ude og satte 10 stationer i standby, med tanke på, at man skal nok, kunne jeg forestille, måske ind og teste, hvorvidt der er risiko for, at nogle af de her også kan eksplodere. Det var en af Niels egne stationer, der havde været påvirket. Man har sågar hentet eksperter ind fra Danmark, hvilket jo, det kan jo blive så stort. Det kan vi jo stå og flage lidt for her. Det kunne vi forstå på to. Men vi har startet markedet den her tirsdag efter pinsen. Det er datterselskabet, hedder Nelson. Du kan være med os på vores sms. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv det ind på 42 600 247. Det har Thomas gjort. Han spørger dig, Philip, om du har solgt dine positioner i guld? Nej, det har jeg ikke. Du holder fast? Ja, man kan sige, at det var også det, jeg lidt sagde til Svendsen nede til morgenmaden, og til trods for, at vi reelt set er tilbage, specielt i USA, i nogle aktiemarkeder, der er ganske højt prisfastsat, så har vi altså guld, der stadig er over 1300, godt nok faldt tilbage fra de her 1345 dollars per ounce til 1330 i går, men altså ikke noget, der bekymrer mig. Jeg holder jo stadig fast i, at vi er inden for en overskuelig fremtid kommer til at se nogle aktiemarkeder, der nok vil sætte sig dermed, så bør vi også se guld stige, og jeg holder jo fast i, at følger centralbankerne, som jo er begyndt at købe tungt op i guld. Katrine, hun spørger her på sms'en også med hensyn til Ambu. Og i går var det jo en måned siden, at Ambu valgte at fyre deres administrerende direktør, Lars Marker. Og på samme dag som fyringen, den blev meldt ud, der satte aktien sig 20%, og efter 2 uger var det så 40% i minus. Jeg ved ikke, hvor meget den har hentet hjem. Men den her historie, den rumsterer altså stadigvæk. Og de valgte at hente Juan José González ind som administrerende direktør. Du har en analyse ude i dagens Berlingske omkring Ambu, Lars Svendsen. Ja. Er der noget nyt at tilføje til den her historie? Jamen, det er jo fordi, man kan jo sige, at altså, vi har skrevet om den, fordi man kan sige, det er jo en af de mest omsatte aktier, og stadigvæk højst vurderede aktier, vi har i Danmark. Så derfor så er spørgsmålet ligesom, er vi kommet ned, hvor vi er nede, hvor vi har fast grund under fødderne, eller er vi det ikke? Og det har vi ikke endnu, så jeg kan bedømme det ud fra sådan økonomiske tal. Så derfor handler det jo om forventninger, og det er jo forventninger til en langsigtet vækst, ikke? Og nu er vi altså gået fra at have en mand, som kunne noget, til at have en, som de siger kan noget, ikke? Og så er det jo spørgsmålet, hvad det var, der foregår. Det er som jo egentlig, altså, jeg prøver jo så, om mit arbejde er analysere, hvad der foregår, ikke? Og det er jo ligesom politiske forhold, hvor man aldrig får at vide, hvad det er, der sker, men du sidder og hører på nogle forskellige historier, og så når der er sket noget, og de er døde og begravet, så kan vi få den rigtige historie. Det er jo sådan, det her også, at det er jo en begravelse i stilhed, at de lige pludselig så afleder Big Blue Sky. De kom regnskab om mandagen, og tror det var tirsdag næste uge, der var gået 8 dage, så var direktøren smidt ud, ikke? Og problemet er, at det er jo en vækstmaskine, hvor det hele handler om, man rammer rigtigt eller forkert, og hvis du tager den forkerte topchef, så hvad hedder det, kan det jo gå fuldstændig rasende galt nu. Og de påstår så, at han er et endnu større geni, end det geni, de havde forvejen. Og det er jo glimrende, hvis det er tilfældet, men vi ved det ikke, og de vil jo ikke sådan for alvor sige, at ved du hvad, han sad og drak hen i hjørnet, og derfor måtte vi svide ham ud, eller hvad, ja, det tror jeg ikke, han gjort, men altså, hvad er forklaringen? Og det er jo aktionærernes penge, det er jo ikke bestyrelsens penge, og det er jo det, der er problemet i Danmark, at vi har en bunderøvskultur. Vi er slet ikke nået til det der punkt, hvis du var i USA, så har man jo sagt, hør efter, han er simpelthen utilstedeligt udygtig, og der er potentiale, der er vanvittigt stort, og kurven skulle ikke stige med 20%, han skulle stige med 40. Og så videre, det kan vi slet ikke finde os i, der skal fart på maskinen nu og sådan noget. Det er jo ikke, det er bare sådan noget, nu har vi fundet en, vi tror, han er bedre, vi kender ham slet, ikke? Men det vil jeg aktionære, der skal gå ind og sparke dem over skinbenet. Jamen, hvad du så indkaldt til en ekstra generalforsamling for at få en ordentlig redegørelse? Problemet er, at du holder korten ind til kroppen. Mm. Og så sidder man og siger, jamen, vi kan ikke oplyse som person, så jo, så det kan du da, fordi det er bestyrelsen, der er på aktionærernes vegne. Og det valg kommer via en generalforsamling. Her er der A-aktier, så de kan, almindelige aktionærer har ikke meget skulle have sagt, at ansætter en daglig ledelse, og det er direktøren. Og hvad hedder det, men der bestyrelsen jo ikke er specielt synlig, og det er jo nogle mere eller mindre funktionæragtige folk. Det er jo lige skal være dig og mig, der sad der, ikke? Og Philip måske. Så er vi tre, ikke sandt? Vi er jo ikke de her efterlønere, som normalt sidder i danske bestyrelser. Er det ikke sat lidt på spidsen, Svendsen? Altså, fordi der er der også mange sager i USA, hvor der har siddet en eller anden administrerende direktør i 20 år, så lige pludselig så stikker han af, eller han bliver siger op, og lige pludselig, men man hører aldrig, hvorfor han reelt set sagde op. Der er jo også mange gange, hvor de smider ting ind under måtten derovre, hvor de ikke er ikke altid, der er begravelsestaler. Nej, jeg skulle til at sige. Hvis der har været nogen, hvor den sådan overordnet sager, så giver de selvfølgelig det skylden for det. Ja. Men det er jo fordi, at man bare i USA har en eller anden ting med, at vi godt kunne tænke os at give nogen skylden. Det er jo fordi, at det elsker de jo. Jo, men det går altså normalt ikke stille af, også hvis det har været en, der har grundlagt virksomheden, har drevet det frem og så videre måske, så efter at gå ind og ejer 5% af aktien, men han har været en eller anden stor mand, ikke? Det er jo også tilfældet op i Norge med Kjos. Han er der jo stadigvæk i spidsen, men han ejer jo efterhånden ikke ret meget, men han sidder der sådan set stadigvæk, ikke? Og der må man sige, at der vil man jo normalt forklare, hvad det er, der sker, fordi det er jo også det, der skal bygge tilliden op. Altså, hvis det her var... Hvis nu sad jeg og sagde, nu bestyrelsen, de ved lige, hvordan det skal drives, og de har valgt rigtigt. Jamen, så skulle de jo komme ud og fortælle en ordentlig salgstalermand. Man kan ikke bare sidde og sige, jamen, han har siddet i en stor virksomhed i USA med 5.000 ansatte, og Ambu har 2.900. Og det stod var jo, at det var en mand med international erfaring, og det er det, som der skal til nu i Ambu til at skubbe engangsindoskoper ud. Mm-hmm. Bevis det, og det er det, han skal nu. Med facts. Og ikke bare at sidde og sige, at vi har hørt, at han skulle være en stor mand, han var i stor firma. Så må du komme med en ordentlig generalbred og fortælle stort set alt, hvad han lavede, for han var givet og blev konfirmeret. Men det vil jeg så give ret i, og det synes jeg også er problematisk et eller andet sted, at man overhovedet intet har hørt. Altså, man har ikke hørt noget fra ham, så sagde du godt nok, at han havde været ude i... Der var et interview med Berlingske i går, men man er jo stadig sådan lidt... Jeg tror, der er mange aktionærer, der står tilbage og siger sådan lidt... Hvad nu? Hvad skal vi nu? Er det bare sådan en ren udskiftning, hvor det Lars Marker, han lige røver ud, og så sætter vi en ind, og så kører vi? Skal vel også lande og stikke fingrene i jorden, som man plejer til? Jo, men man plejer jo sådan, det, altså, jeg skal det hilse at sige, da Kåre Schultz, han tog over i TV, der var der fuld smad og passionering. Han stak i hvert fald ikke nogle fingre i jorden. Der var i hvert fald en retning på tingene, ikke? Og det er jo også lidt det, jeg måske savner. Jeg savner lidt noget vildskab, at man går ud og siger, okay, nu er jeg blevet hyret her. Der er blevet lagt en strategi førhen. Jeg er ikke enig i den strategi. Jeg vil køre den her, men det kan selvfølgelig være, han har fået at vide, vi fyrer Lars Marker, du skal ind og erstatte ham, og du skal bare køre i samme retning, som vi har gjort hidtil. Hvis det tilfælde bevares, jamen så behøver vi jo ikke at høre så meget mere. Så kunne man måske godt lige gå ud og sige det, at vi har lagt en strategi, og den er bestyrelsen og den nye administrerende direktør er enige i, at det er den måde, vi skal køre tingene på fremrettet. Men det er jo, det har vi jo ikke engang hørt. Altså, så jeg er sådan lidt, og det er jo lidt typisk det, der sker, når man skifter administrerende direktør, det er, der kommer en ny mand ind, og det er så sjældent, at den nye mand eller kvinde for den sags skyld har den samme vision som den tidligere CEO. Og jeg vil så lige sige, at det, som jeg har tilladt mig at skrive, det er, at det her, mener jeg, det er sådan en vurdering, eksempel på en svag bestyrelse og en stærk direktør. Altså, at Marker har været en stærk direktør, og vi har en svag bestyrelse, i mine øjne, sådan vil jeg vurdere dem. Men man regner jo ikke bestyrelse i Danmark. Bager, han er blevet lidt... Hvorfor? At Jens Bager har følt sig lidt trådt over. Det kan jo godt være tilfældet. Det kunne jo sagtens tænke sig være tilfældet. Og de andre, det er jo ikke kun ham, men der er jo også... Men problemet er, at det er jo et firma, hvor man kan sige, det var jo nogle gamle familier, der ejede det, og de har jo ligesom... De sidder sådan tilbagetrukket. De er jo ikke sådan direkte med, men så har Niels Peter og Louis op fra Kulopest, de jo købt sig en lunds i den også. Det har han jo gjort godt. Ja. Og de skal også samarbejde om sådan nogen, der skulle op igennem urinvejen, ikke? Men hvad hedder det, at sådan et urinkamera der, men at det er jo basalt set en lidt funktionæragtig bestyrelse. Og så, jamen, det er det jo. Og de har jo begrænset antal aktier, det er jo ikke deres penge, der for alvor er. De har kun de aktier, de selv synes er sjovt. Og han solgte jo så også, jeg ved ikke, hvor mange aktier sidste år, bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden eller direktøren? Nej, bestyrelsesformand også. Okay, bageren. Ja. Ja. Men altså... Men jeg siger bare, at det er sådan nogle firmaer, og det er jo det, der er et af problemerne i det her land, når vi har de her fondskapitalisme og alle mulige andre, og nogle familier, som ikke rigtig har fingrene i det. Man kunne måske nævne nogle andre navne, det tror jeg, vi skal lade være med i dag, hvor det også er tilfælde. Så kan det jo ende med sådan noget, og så er vi ude, hvor ligesom alt kan ske. Så man sidder og siger, hvad er egentlig, nu går vi helt ind til benet og siger, hvad er egentlig aktionærernes eller nye investorers, det de kan hænge hatten på i dag i Ambu? Man siger, vil du købe den til kurs 102? Mm. Det skal være, at bestyrelsen er fantastisk dygtig, har valgt en rigtig mand. Det, hvis ikke det er det, så skal den aktie, den skal ikke engang halveres, den skal måske falde til en tredjedel eller mindre. Så er vi jo kun på vej nedad i hullet. Så kan det jo gå rigtig galt. Men hvad hedder det? Det er jo den hat, det er den knag, du skal hente på. Og det vil jeg sige, at det er måske ikke så overbevist om. Men altså Lars Marker, der på i løbet af 10 år fik flyttet Ambo for en markedsværdi på 800 millioner danske kroner til 25 milliarder kroner, det er jo noget af en rejse. Vil du hoppe på Ambo på et eller andet tidspunkt? Ja, det var jo 120 milliarder, da den toppede. Ja, var det, skal være løgn, men, hvor er den i dag, Philip Gunst? Den er i 104, den stiger med omkring 4% her til morgen, men altså, vi er også nødt til at sige, at der ligger jo det, at jeg jo i hvert fald fået en vis respekt for, det er jo, at aktien er jo shortet, den mest shortede aktie i Danmark, den er shortet med 6%, ikke? Ja. Og de bliver ved med at lægge til deres short-position. Det er ikke, fordi de begynder at lukke, og det er jo sådan lidt nu, jeg havde det lidt på samme måde med Pandora, hvor jeg egentlig troede, nu har de fået nye administrerende direktør, og vi skulle måske til at se en vending i tingene, fordi at deres PE-værdi er heller ikke særlig høj, vel, men den bliver også bare ved med at falde, og BlackRock bliver ved med at øge deres short-positioner. Alt andet lige, selvom BlackRock også har skudt forkert nogle gange, så er det altså ikke, i hvert fald ikke i mine øjne, en fond, man går ind og spiller mod. Så man kan sige, selvom at Ambu er faldet fra de her 190 til 100, bare i løbet af ganske kort tid, så ligger der jo stadig en masse usikkerhedsfaktorer, som jeg også har sagt før med for eksempel Danske Bank i forhold til den bøde, vi ligger over for der, og hvilken størrelsesorden den kommer i, så har jeg det også sådan lidt med Ambu, jeg vil sgu et eller andet sted, undskyld min sprog, hellere se ham ud og sige, det er den her retning, vi skal, og ligesom sætte sig igennem over for markedet og sige, det er sådan her, vi vil gøre tingene, det er sådan her, vi agter at angribe USA. Og nu så vi også, at der var en analyse ude fra JP Morgan her til morgen, om at de ikke forventer og tror på, at det her en af deres endoskoper i produktporteføljen kan nå at blive leveret inden for den tidshorisont, som Ambu har givet i første omgang. Så der ligger altså stadig en del usikkerhedsfaktorer, og selvom at det er attraktivt at have set, at Ambu være under 100, det er efterhånden lang tid siden, vi har set det, så vil jeg alligevel sige, at man måske skal holde sin heste, fordi det er altså stadig en aktie, der er værdiansat ud fra nogle forventninger til fremtiden, der er meget høje. Det var dagens Ambo. Ja. Du lytter til Millionærklubben her på 24/7. Jeg er Pernille Ingegaard. Jeg har Lars Svendsen og Philip Gunst med mig i studiet. Jeg har også nogle gode spørgsmål, for jeg lytter, kan jeg se allerede, men ellers er sms'en herind til. Nummeret er 42 624 7, og så kan jeg også afsløre, at om små 20 minutter får vi også Tom Hårgaard med på telefonen. Du lytter til Radio 24/7. Det bliver en dag, hvor vi skal have skubbet gang i en kort handelsuge, og hvor vi danser lidt rundt på nogle aktier og selskaber. Philip Gunst, vi to har lidt tidligere talt om, hvem er der står og græmser ved mikrofonen. Det er mig, undskyld. Hold op med det. Philip Gunst, Beyond Meat. Ja. Den her selskab i USA, som blev børsnoteret, hvor langt er det, vi skal tilbage efterhånden? Et par uger kun. Et par uger kun. Og de laver kødløs kød. Kødløs kød. Har du et smukt ord for det? Hvad kalder man det? Ej, de gik på børsen den 2. maj. Det var deres første handelsdag, så vi er alligevel trods alt en måneds tid ude, ikke? Men den er så også gået fra kurs 25, som var den indledende IPO-pris. Altså den, og det, der kan man sige, der skal vi jo lige sådan adskille tingene lidt i forhold til, hvordan vi gør i Danmark og hvordan vi gør i USA, fordi der tager de jo på et roadshow, og så sætter de en form for spænd, hvor de forventer, at IPO-prisen den skal være i, og så når de ser på, hvordan at hvad kan man sige, efterspørgelsen har været på de her aktier, så går de ud, jeg mener det er sågar dagen før de bliver noteret, der går de ud og siger, at det bliver den her kurs, vi går på børsen til. Og der gik Beyond Meat altså ud til 25, som var i den høje ende af det her spænd, og samtidig allerede på daværende tidspunkt en værdiansættelse, som mange analytikere gik ud og sagde, hold da op, det er en høj værdiansættelse i forhold til, hvad forventningerne er baseret på den værdiansættelse. Og jeg skal da lige love for, at det er en aktie, der ikke har set sig tilbage siden. Ovenpå gårsdagens stigning på 21%, og i forhold til fredagens stigning på 40%, så er aktien nu oppe med 600% fra børsnoteringen tilbage i den 2. maj. Ligger nu med en værdiansættelse på 10,1 milliard dollars. Pas på, du ikke falder derovre, Pernille Engård. Og det var altså baseret på et regnskab i fredags, hvor de gik ud og godt nok lå 11% over estimaterne fra Wall Street i forhold til hele års omsætningen på 200 millioner amerikanske dollars, 200 millioner amerikanske dollars, der stiger den 40%. Jeg kan ikke begribe, hvad det er, der skal have den her aktie til at værdiansættes til 10 milliarder. Men som jeg også sagde, sidst jeg var i studiet, jeg havde jo været ude allerede, da den ramte 92, at sige short den her i hullet. Men så var jeg alligevel trækket lidt i land, sidst jeg var i studiet, og sagde, man skal måske også passe på sådan en aktie, fordi den begynder at ligne lidt den kanadiske, jeg ved ikke, jeg mener, den er kanadiske cannabis-aktie, der hedder Tilray, som gik på børsen sidste år til kurs 17 og steg til kurs 300, før den ellers dumpede tilbage. Og historien er lidt den samme her. Vi ligger altså og har en aktie, som ligger i en industri, ligger i en sektor, som er super varm lige nu. Alle plantebaseret kød. Plantebaseret selv, protein. Alle skal simpelthen have plantebaseret protein. Og det er det. Og som ja, jeg også sagde... Der er både noget klima og noget veganer. Der er noget sustainability, og der er noget CSR, jeg skal komme efter. Men problemet er, at grunden til, at Beyond Meat er steget så meget, har jeg lidt et par grunde til. Jeg mener først og fremmest, at free flowen ikke er særlig stor. Det vil sige, at antallet af aktier, der er udbudt, som rent faktisk kan handles i markedet, ikke er særlig stort, fordi der er mange af de her, der er gået ind før børsnotering, som har det, der hedder en lock-up, højst sandsynligt i 12 måneder. Og så er der den anden, som jeg mener måske er den helt essentielle grund til, at Beyond Meat, den koster $168 per aktie nu. Det er, at vi ligger i en industri, som er meget varm lige nu, som alle snakker om. Alle skal have plantebaseret protein, fordi det er møglækkert åbenbart. Men problemet er, at der er ikke ret mange derude. Vi kender ikke ret mange selskaber, som laver det her. Og Beyond Meat er det første sådan rigtige selskab, der er gået på børsen, som beskæftiger sig med det her. Så lige pludselig så får vi sådan en cannabis gang 10 multiple, hvor der kun er et selskab, og så skal alle have det selskab. Men der ligger altså mange andre selskaber derude, specielt de store selskaber, Nestlé, nogle af de her store fødevareproducenter, som altså kan gøre det her i en skala, som er markant større. Beyond Meat har en produktportefølje på 5 produkter. 5 produkter. Godt nok, så bliver der snakket om, at jamen, der er jo McDonald's vil ud og lave nogle af de her burger på deres restauranter. Der vil de måske bruge Beyond Meat. Men vi snakker altså stadig, jeg kan ikke engang lige lave hovedregningen her, hvor jeg står, men vi snakker om værdiansættelse på 10 milliarder. Hvad er det en PS-værdi på i forhold til 200 millioner? Det er jo helt absurd. Det er i hvert fald voldsomt. Ja, det er jo 50 gange. Ja. 50 års omsætning betaler man for selskabet. Ja. Men det er jo også, der er en sjov historie i det også, når jeg derfor står og griner lidt andet, fordi du siger, at det er noget, hvor det er 90, ikke? 90, der... Ville du short, ikke? Og jo. Nu koster den 170, ikke? Ja. Altså, det viser jo lidt om også, hvor svært det er at pisse mod vinden, for lige at sige det, så folk ude på lastbilerne også kan forstå det, ikke? Ja, og det var... Altså, du har garanteret haft ret allerede fra 90, ikke? Jo. Men nu er der så endnu mere ret, så spørgsmålet... tør du så nu, ikke? Fordi på et tidspunkt, så er det jo, at den kører træt, ikke? Jo. Og det der med, at man i gode gamle dage, altså Aarhus Oliefabrik, som nu er AAK og er jo noteret svært, de har altså lavet sojaprotein fra 1977. Mm. Så hvad hedder det? Jeg ved ikke, om de laver det mere, fordi de gider det måske ikke. Men altså, det er ikke så fantastisk er du altså heller ikke, vel? Men det er jo måske mere... Dengang fandtes der ikke ord som sustainability og SDG'er. Men det er jo den vej, det går, og det er jo derfor, at alle skal jo have det lige pludselig. Ja. Og det er jo det, der er til at brække sig over, det er, at sådan en aktie kan gå på børsen og kan stige fra kurs 25. Det her har jo intet at gøre med en sådan form for retfærdigt. Jamen, det er jo, jeg er rystet over, at det kan ske det her. Det skete også med Tilray. Tilray er tilbage i 43 nu, ikke? Altså, hvis man kigger på den kurve også, så gik den jo straight up in the air op til 300 fra de her kurs 17, og så er den ellers bare kun gået en vej siden, ikke? Og det er jo det, der bliver problemet også her, det er jo, der sidder jo nogen, som hopper med på den her bølge, og som siger, okay, nu har vi set den her stige, jeg vil gerne have haft den til kurs 50, det er noget, jeg ikke har købt. Så er den stedet til 100, nu er den måske stedet lidt meget, nu er den stedet til 170, der sidder nogen derude, og så lige pludselig, nu er den stedet til 170, så tænker jeg, ej, nu venter jeg ikke mere, nu skal jeg altså have den her aktie. Hvis man går ind og kigger på selve casen, for som vi selv har stået, og nu har vi så sagt det med det glimt i øjet, så hopper de med på den her bæredygtighedsbølge og veganerbølge, og i den der duer, så casen er vel ikke sådan, de sælger til, hvad er det, Whole Foods i USA? Jeg mener, er kunderne på plads? Ja, det er de til dels, men du er også bare nødt til at vente om og sige, hvor meget skal der egentlig gå i opfyldelse i de næste bare, altså for at sætte den fuldstændig vildt 20 år, for at de kan nå en omsætning, der rammer bare deres nuværende værdiansættelse på 10 milliarder. Det skal gå helt balalaika i forhold til at omsætte de her produkter. Og så ved jeg godt, at der ligger nogle store selskaber derude, blandt andet McDonald's. Burger King har allerede en, og der bruger de så konkurrenten Impossible Foods, deres løsning. Men jeg har faktisk også hørt McDonald's, fordi der er lidt af med det her klima, der er, at køer og grise, de prutter opnormt. Nej, det der ikke de er bøvser. De prutter ikke. Ja, det gør de måske også, men det er ikke det, der er farligt for naturgivet. Det er faktisk, fordi de har jo dogtykker. okay. I drop-tyver, ja. Fik vi det på, ja. Nå, skal vi sige, det var så også dagens Beyond Meat? Nu fik vi talt den fald, lille... Det er i hvert fald en stor rød advarselstrækant fra, fra min side om, at lad nu være med at hoppe med på den her bølge, fordi lige pludselig, og som Svendsen også siger, det kan jo sagtens fortsætte. Den kan sagtens lave en Tilray og gå i både 200 og 300, men det, der egentlig ryster mig mest, det er jo, at normalt, når sådan noget her sker, så er det jo baseret på en form for hype i markedet, uden der reelt set er nogen nyheder. Altså, den stiger 40% i fredags på et regnskab, som godt nok er over, hvad Wall Street forventer, men som jo ikke på nogen måde retfærdiggør den værdiansættelse. Det er jo det, der ærger mig et eller andet sted. Det er jo, at der sidder nogen, der kommer til at brænde fingrene før eller siden. Om det bliver nu, om det bliver om en uge, eller om det bliver om et halvt år, det ved jeg ikke. Men det er sådan, det er... Er pointen ikke også det, nu skal jeg vise mig mange viden om det, men at det her er jo ikke raketvidenskab, og det er spørgsmålet om, har de nogen ting overhovedet, har de nogen patenter, har de noget unique selling points eller nogen? Mm. Måske bare varmærker, ikke? Men det er altså vegetabilske materialer, som man laver for til at ligne kød, det er jo altså, det er jo bare at omforme naturen. Ja, det er jo ikke opfindt. Så det er jo ikke, jamen, der er jo, hvis du har rubedebøffer og brændhældssuppe, så kan du også lave et nyt selskab og sætte det på plads. Ja, altså, det er jo, altså, der ligger, kohlrabi, der ligger selvfølgelig noget brand awareness i det, fordi at de er ude relativt tidligt, og det er jo også det, de har, de ligger og kæmper med Impossible Foods, som er de to helt store i forhold til det her. Men problemet er jo også, at som jeg også lidt er inde på til at starte med, så er der jo nogle af de her helt store konglomerater, som har noget skalering i forhold til at producere det her. Og de har jo nogle aftaler allerede med nogle af de helt store retailkæder over i USA. Og hvis Nestlé går ud og producerer sådan en her, så står de alt andet lige foran i køen i forhold til de her små spillere. Og hvis de små spillere har noget at byde på, så bliver de jo bare købt. Ja, og det gør de så ikke nu med den værdiansættelse på 10 milliarder. Det løber jeg godt. Nå, fra Beyond Meat til Disney. Fyldgrund, så nu jeg har... men det var det, jeg sagde til dig, vi kaster lidt rundt med dig i dag. Skal man købe aktier i Disney, den kommende streamingtjeneste, de lancerer her til november, opkøb af Marvel, rettigheder til X-Men, premiere på den sidste Star Wars-film med mere. Er det tid til at gå ind i Disney? Jeg tror, man... Nu skal vi måske sige, det er ikke en, du sådan følger på daglig basis. Nej, det er det ikke overhovedet. Vi har talt om den i den her skuffe, nemlig af streamingtjenester. Ja. Eller Netflix. Ja, det har vi. Og den er jo stedet, hvis vi kigger det sidste år, så er den stedet for kurs omkring 100 op til de her 137. Den har lavet, specielt i år har den lavet et relativt stort hop, som jo er baseret på i høj grad den her streamingtjeneste, hvor det store hop, den lavede tilbage i marts måned fra 107 op til 140. Det var jo baseret på, at de gik ud med, jeg tror, det var prisen på det her streamingtjeneste, som reelt set var det, der blev afgørende for, at den steg så voldsomt. Men jeg synes jo sådan, altså det er jo en dejlig virksomhed at have i porteføljen, fordi det er sådan en, som vi ved, at om 100 år, der findes den stadig, og de har jo et kæmpe kendskabsgrad i hele verden, og de laver nogle ting, som de er rigtig dygtige til. Og de tager til. Så deres egen Disney-film, børnefilm, alle dem, vi kender, ja, og det, væk fra Netflix. Ja, og det så, kan man sige, det tror jeg på den ene side er smart, fordi at det skaber en anderledes konkurrencekraft i markedet i forhold til de her streamingtjenester. På den anden side, så vil jeg også sige, at det er jo ikke det, som Netflix gør godt. Og nu har vi haft den krig med Netflix i efterhånden 18 måneder, de 18 måneder, jeg har været med i det program. Men det, Netflix gør godt, det er jo, at de laver deres eget content. De går ud, og så har de jo lavet deres egne film, deres egne serier. Har du og det er jo set de dem? Her. Jeg har set dem. Jeg har set House of Cards. Jeg har set dem alle sammen, og stort set efterhånden. Og det er jo et gammelt til dyge. Ja, okay. Ja. Og de laver nogle rigtig gode ting, og det er også det, som de virkelig vinder på i mine øjne, fordi at det er også derfor, at de gider, at deres kunder gider at købe og subscribe på Netflix. Det er fordi, at der kommer hele tiden nyt, og de er dygtige til at lave nye ting, hvor at, altså helt ærligt, hvis vi skal være ærlige, så altså, der er der jo en vis begrænsning i forhold til mængden af Disney-film, og gider vi at se de samme Disney-film om og om igen. Du har altså, ikke børn endnu, kan jeg høre Bevares Dumbo er en skøn film, og nu er de så også begyndt at lave dem med rigtige elefanter også, hvilket jo er skønt for mange. Nå, Filmgunst, vil du købe en Disney-aktie? Men jeg tror ikke, jeg skal have Disney-aktien i min portefølje. Hvad siger du til det, Svendsen? Er det hun derinde i din sfære? Nej, det er ikke så meget. Jeg er ikke så glad for showbiz, fordi det er jo så meget... Så kommer den. Kom så. Nå, nej, men det er jo så meget drevet af, hvad folk nu synes er interessant lige på sekundet, ikke? Men altså, hvad hedder det? Og det, som er galt med Netflix i min optik, er jo, at det bare er en stor bibliotek, hvor de så putter det der krydderi ind med deres egen serie, som folk så skal synes er interessant. Og nu har de så fyret så vidt det sidste afsnit af en eller anden Game of Thrones, eller hvad der er. Nej, det er ikke dem faktisk, det er HBO. Var det dem, der fyrede den sidste nummer? Ja, de fyrede den sidste af. Og så er der vel pause der. Ja, men der kommer det. Så er de andre. Jamen, så kan du jo godt købe Netflix. Ja. Men nej, ved du hvad, altså det der, det er så, hvad hedder det, oppustet, og ja. Så det er næsten er løgn. Og man kan jo ikke, altså ideen om at have fjernsyn on demand, det er jo fint nok, og det er garanteret kommet for at blive, men, og det beslaglægger 70% af TV af internettet, siger kloge folk jo, i USA i hvert fald. Men altså, at der er jo bare grænser for, hvor meget de aktier er værd, og de er virkelig oppe i det høje ende. Men jeg vil bare sige omkring Disney, det jeg forstår på dem, at de rent jo faktisk laver, har en meget stor produktion af film, og stadigvæk af tegnefilm, ikke? Så de har vel ligesom et meget godt input af, så kan det godt være, at de ikke laver serier. Men, der er noget, der suser rundt i min høretelefon her. Tom Hårgaard, velkommen til. Hej, godmorgen. Vi var lige i gang i en større Disney-snak. Er du begyndt på din Disney-film derovre i London? Undskyld min hvad? Ja, vi starter et helt andet sted. Tom Hårgaard, daytrader og spekulant, hvordan er luftlagene i indeksene i øjeblikket? Det må se godt ud for Laura Lars. Det har ikke set så godt ud for mig. Hvordan ligger du i dem? Men jeg stoppede mig selv ud af min kortposition i DAX'en, og jeg tabte en del af det, som jeg havde vundet i sidste uge. Og det er spillets regler. Sådan er det. Nu vi har taget hold på juni måned. Det er snart sommerferie og sådan ting. Hvad skal en spekulant som dig lave her de næste par måneder? Ja, men en spekulant som mig, han bruger jo tiden kvalitativt, så du ved, så han laver research og prøver at finde ting og sager, som andre ikke lige sådan med det samme ser med det nøgne øje. Og så prøver han at navigere så godt, som han nu kan, og indser måske også, at det ikke er den bedste tid på året at være kort markedet og må så betale ved kasse 1, og det er jo så naturens gang. Og så prøver han så at finde noget andet at sætte pengene ind i, og lige nu har han så taget en lidt mindre spekulativ lang position i DAX'en i håbet om, at vi får et eller andet sommerrally, og der er stort streg under håb her. Tom Hårgaard, nu startede vi i Dagens Millionærklub ved, at Lars Svendsen, han sagde, at krisen er over, og nu går det fremad igen. Er der nogle steder, hvor der stadigvæk er lidt nervøsitet, når du kigger på dine marker? Jeg tænker måske valutamarkedet. Er der noget tegn på sikker havn der, eller hvordan ser det ud? Og pudsigt nok med det der med valutamarkedet, så kørte jeg omkring 55 valutapar igennem på ugegrafen i går. Bare ligesom for Danmark et overblik over, om der var nogen af de her valutaer, for eksempel den australske valuta og dens relation til Kina, om jeg vil være på den korte side af det, og sådan lige at strage ind til side, så virker det på mig som om, at valutamarkedet er gået meget i sænk. Der er meget, meget lidt volatilitet. Der er ingen af dem, der egentlig har de helt store trende. Det virker, når du kigger sådan generelt set, at næsten alle valutaer, jeg kigger på, der er næsten ingen af dem, hvor jeg tænker, her vil jeg gerne være kort markedet, eller her vil jeg gerne være lang markedet. Den eneste valuta, som er bare en lille, lille smule interessant, det er Schweiz og Frank mod euroen, og det i sig selv siger, hvor lidt der sker i valutamarkedet lige nu. Det lyder, som om du sidder lidt på hænderne og keder dig. Nu kan man så altid, man kan jo altid finde et eller andet, hvis man er ludoman og sætte sine penge på, men hvis det skal være noget mere tankemæssigt eftertanke ved det, og der skal være noget et lidt længere regi i det, så tror jeg, at Lav har ret. Jeg tror, at jeg ved godt, at retorikken stadigvæk, den flammer op hele tiden, men bare når du kigger på Asien i løbet af natten, så havde Kina en 2%-dag, og Nikkei havde en 1,5%-dag. Så jeg tror også, der er på et eller andet tidspunkt, hvor man husker på, det er jo ikke altid de fundamentale faktorer, der gør sig gældende. Det er også nogle gange, hvor investorer siger, okay, må ikke de finder en eller anden løsning. Jeg tror meget af det, den retorik, vi ser, er egentlig ikke alt påvirker så spekulanterne eller investorerne så meget mere. Så derfor har jeg det egentlig okay med at være lang marked. Jeg selvfølgelig holder øje med nødgangen, men det gør alle investorer jo hele tiden. Jeg har Philip Gunst med mig i studiet, Tom. Kan du så ikke nu, når du ikke har så frygtelige meget at tage dig til, kan du så ikke sørge for, at vi får guld op i 5.000, som vi snakkede om på et tidspunkt? Det kunne da være meget rart. Ja, det kunne være rigtig godt. Pudsigt nok, Philip, så havde jeg faktisk siddet og kigge på en ETF i guld, fordi jeg tænker, hvis der var noget, jeg godt kunne tænke mig at smide lidt flere penge efter, så var det guld. Jeg havde misset den her første bevægelse fra omkring de 12,40 op til de 13,20, men jeg tror også godt, at sådan en bevægelse kunne være en katalysator for, at guld skulle endnu længere op. Det, der så er lidt svært at se, det er det fundamentale argument for, hvorfor guld skulle så være højere oppe. Men det er jo ikke altid mit job som teknisk analytiker at argumentere, hvorfor noget skal ske. Mit job er jo mere at følge trenden og reagere på det, jeg ser, i stedet for at prøve at nødvendigvis at forstå de underliggende faktorer. Jamen, jeg skal nok tage mig det fundamentale. Hvis du bare sørger for at finde en eller anden kurve, der kan vise for os, at vi skal op i $5,000. Så er du med. Så er jeg med. Må jeg spørge noget også, Tom? Jeg er lav. Hej. Hvad med olie? Der var du inde og fik noget rundt. Har du stoppet det? Nej, jeg er ikke længere i den position. Jeg tog min profit, Lav, fordi jeg det var så også det, der bragte mig vist foran dig, men nu er jeg så tror jeg nok, at jeg er tilbage igen. Men for mig var olie meget korreleret med, hvad der sker i aktieindekserne, og hvis jeg ikke længere var kort aktieindekserne, så gav det ikke så meget grund for mig at være kort oliemarkedet mere. Mm. Og nu sidder jeg så på sidelinjen. Hvis der er en ting, som jeg er interesseret i, så er det, hvorfor aktiemarkedet har haft så stærk en uge, og hvorfor den ikke har blevet reflekteret i olieprisen. Og det er så en af de ting, som jeg måske holder lidt nærmere øje med. Jeg tror, jeg nævnte det sidste gang, men vi så en top i Dow Jones i april måned, den 24. april, og det pudsede nok, oliens top var den 23. april, så der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at de to ting ikke kører hånd i hånd. Mm. Nu kom vi selv ind på emnet her. Tom Hovgaard, du er med i vores konkurrence her i klub. 250.000 kroner 1. januar har du lagt på bordet af egen lomme. Hvad er de blevet til her i dag, hvor vi skriver den 11. maj? Jeg var jo næsten helt oppe at snuse til 350, men jeg er under, jeg er på 326.000 og du ved, et par øre. Så jeg er faldet godt tilbage her på min kort position i DAX'en, som ikke virkede. Mm. Så hvad ligger der i den portefølje nu? Nu ligger der en mindre DAX-position på omkring 50.000 kroner i værdi, og så ligger der omkring 275.000 kroner i kontanter, som skal ud og arbejde, for jeg kan ikke have dem siddende i løbet af sommeren og lave ingenting. Og det skal så lige sige, så har jeg en lille skærnbank-position, som du ved. For hyggens skyld? Ja, netop for hyggens skyld. Det er rigtig godt sagt. Ja. Er der noget, du sådan holder øje med og tænker, at det er den her vej, de her penge, de skal fyres af? Ja, der er meget, jeg holder øje med. Det er olie. Men lige nu tror jeg, at de fleste af mine energier rent faktisk går på og ligesom at følge op om det argument, som Lav allerede har lagt for dagen, og det er, at aktiemarkedet er langsomt, men sikkert kunne bevæge sig op. Jeg tror, første stop for DAX'en var 12.500. Men hvis den formår at navigere igennem det, så har vi virkelig et scenarie, der hedder, at vi skal op mod de 13.500. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne være ombord. Men jeg kunne godt forestille mig, at den vil have svært ved at komme igennem 12.500. Ja, jeg har to andre her i studiet, der står og ryster lidt på hovedet. Kan du være med på den bølge? Jamen, det er jo min prognose, at vi rammer 13.500 om året. Og jeg tror, at Europa kommer til at op over USA, holder niveauet, og det vil jeg også gerne spørge dig om, hvad du mener om USA, men altså indekset, men altså, at det kører lidt mere flat, måske stiger en lille smule, men ikke ret meget. Det bliver sådan et 0-plus marked i USA. Og så, Europa, Tyskland og omegn, kunne stige. Det er min hovedtese. Og hvis så de bliver enige om noget med de her kinesere, den helt store chance, tror jeg, kommer. Hvis de bliver enige om noget med kineserne, så skal du have penge i Hongkong og Kina, du. Fordi det bliver dem, der... altså, hvad det der ender med, det er jo ikke USA, der Dow Jones skal i 35.000. Så får de derud et ordentligt spark i røven opad. Det er det. Har du kredset omkring Kina? Ja, det ved jeg, du har, Tom, men har du sådan rigtig fået gået til den derude? Nej, jeg har ikke gået til den overhovedet, men jeg sidder og holder øje med de ETF'er, som bliver tilbudt på de kinesiske markeder. Men igen, jeg har egentlig bare gjort det klart. Lige nu så holder jeg mig til Europa, fordi det er ikke, fordi jeg er ikke helt sikker på den der tese med, at hvis der skulle komme klarhed over handelskrigssituationen, at det så nødvendigvis ville betyde, at der ville være mere gunstige forhold for Europa end USA. Fordi traditionelt set har vi ikke set, at Europa har været i stand til at outperforme USA i mange, mange måneder. Nej, men vi har jo et gab. Vores hovedkurve hjemme i verdensfirmaet, jeg kan fortælle dig, det er, du tager Trumps valgdag, så tager du DAX-indekset, og så tager du Nasdaq. Og så kan du se på, hvorfor et gab det er, så kan du lave den justeret for dollar, eller det er næsten lige meget. Så er der jo et gab imellem på 35%. Det er jo helt vildt, helt vildt gab der mellem. Og det er det gab, jeg mener, skal begynde at indsnævre sig. Mm. Jamen, hvis du har ret i det, så ligger jeg i hvert fald i den rigtige retning. Jeg tror ikke nødvendigvis på det, men jeg vil gerne lade det. Din skurk. Din skurk. Tom Hårgaard, ved du hvad, jeg tror, vi overlader dig til markedet, og din handler, det lyder som om, du skal arbejde lidt for det, eller arbejde lidt for penge i dag. Jeg tror ikke, jeg bliver nødt til at arbejde for det. Tusind tak. Godt, hej. Så lad os Tom Hårgaard, vores spekulant og daytrader fra London. Nu var vi lige i Kina, og i morgen der får vi altså Christina Bovtrup med i studiet, Kina-ekspert, hvor vi dykker meget mere ned i den sag. Men der er lige et spørgsmål til dig, herr Gunst, om JD.com. Ja. Deres e-handelsplatform derovre, og det er Lars, der siger her, at han er lidt lun på JD.com på 24,5. Aktien har fået nogle gode tæsk på grund af handelskrigen. Vi holde eller tage den mindre gevinst nu. Den har været omkring kurs 30 flere gange. Ja, 24,5, det er så lidt tid siden. Er det, hvor har vi nu? Ja, den er 27,5 nu, 27,3. Ja, jeg kan jo stadig godt lide JD som et langsigtet bet. Nu så jeg faktisk, for lige at nævne konkurrenten, så jeg, at H&M, de skulle ind på Alibabas Tmall. Så de er i gang med at blive integreret deri. Og der ligger jo en krig mellem de to. Så er der alle dem, vi ikke snakker om, som er de lidt mindre retailere over i Kina. Og dem er der jo også mange af, fordi Kina er et kæmpe marked. Men jamen, JD er stadig mit langsigtet bet. 27 er jo, hvis man har tålmodigheden, er en ganske glimrende pris i mine øjne. Jeg har jo fulgt den, siden den var oppe i 45, så har den været nede lige at snuse under 20, og har egentlig haft et relativt godt sidste halvår, hvor den er gået fra de her omkring 20, og op til hvor den, som der også blev nævnt, så har den toppet omkring 31-32 og faldet lidt tilbage nu. Primært på grund af den her handelskrig, som jo selvfølgelig også påvirker til en vis grad, men som jeg også snakker om sidst i forhold til de her kinesiske tech-aktier og også Huawei for den sags skyld, så selvom at mange af de her bliver lukket ude af resten af verden, så betyder det ikke så frygtelig meget, fordi at det har aldrig rigtig været sådan kerneværdien i deres overordnede strategi at skulle ud til resten af verden. De har det fint med bare at hygge sig over i Asien. Det er tilpas stort marked til dem til, at de også kan... Også 1 milliard at tage godt af derovre. Ja, i Kina i bare, fald, og så, ja. Så er der et par... Og Indien er næste bud. Ja, og så derefter er der et par store ud over det også. Mm. Så ja, JD er et godt bud, hvis man har tålmodigheden. Jeg tror, at eftersom at jeg jo bedre på, at guldprisen skal op i $5,000 per ounce, så betyder det nok, at nogle af aktierne også får lidt smæk undervejs. Men ja, et godt langsigtet bud. Mm. Således JD.com. Lars Svendsen, du lagt mærke til, at der sker noget i Fred Olsen? Han skriver her stigning på 100%. Nej, men den der Dolphin, hedder den jo nu, den har skiftet navn. Ja. Dolphin Drilling. Yes. Det er fordi, den er jo, nu falder den 22 dag. Det er jo fordi, den er sådan en rekonstruktion, og det er jo en penisjær, den er jo nede i, har en børs lige på 98 millioner norske kroner, så det er jo, derfor svinger den helt vildt, så det kan man ikke rigtig bruge så meget. Hvis man vil være det der felt, og det er egentlig det, der bekymrer mig, det er jo borerække, ikke? Og de skal reddes, og bliver puttet nye penge ind af den gamle mor og sådan noget. Og kreditoren må være med til. Så Seadrill, som jo er en meget stor borerækselskab, og John Frederiksens, eller han ejer vist en fjerdedel, ikke? Han er jo faldet og faldet som en sten. Og jeg er jo blevet påduttet at have nogle aktier i Maersk Drilling Company, den der. Jeg tror, der var nogen, der kunne pådute dig noget. Jamen, det fik vi udleveret som aktionær i AP Møller, og så fik vi ligesom sådan en ned i hovedet. Og jeg skrev sådan noget i det her DAF-blad for en måneds tid, så nu kan jeg jo nok være bekendt at sælge dem, men hvad hedder det, jeg er ikke helt blevet klog på, hvad den skattemæssige anskaffelsespris er endnu. Så ved jeg, det skal jeg lige finde ud af med. Men hvad hedder det, altså, borerække, det er stadigvæk. Det rent går. Der lå de der 5 nede i borskibse, der skulle tjene $500,000 om dagen. De lå nede i Piraeus ved siden af hinanden, side by side, ikke? Det var da... Så bare sige, går det godt? Nej, det går ikke godt. Vil du være, så hopper vi videre til noget andet, fordi ja. Svend Fisker, han har spurgt nu her et par dage til dig, Lars Svendsen, ja. Hvad du mener om Vestjysk Bank, Vestjyske Bank. Ja. Svinepriserne er stigende, kommende høst ser fint ud, og der er 3 stormestorer, som måske vil overtage banken. Nå. Det ved jeg ikke. Der har du ikke. Men nej, det er fordi, det var det, de kaldte for Nationalbank i Lemvig jo i gamle dage, fordi staten kom til at eje majoriteten. Men hvad hedder det? Det gør de ikke mere. De har jo solgt den til nogle store investorer, og så er spørgsmålet, om den skal ligesom passive investorer, ikke, i finanssektoren, om den skal så eksploderes videre eller blive mere normal. Ikke? Det var faktisk en aktie, som Lars Persson på et tidspunkt lå og dyrkede. Ja, var det ikke det? Fordi under nedfaldet der, hvor han mente, den skulle rebound. Jeg har ikke nogen mening om, jeg vil sige, at den som ud fra, i forhold til andre bankers kapitaltal, så er den jo ret dyr. Altså, det, der måler man til kurs indre værdi, ikke? Hvor meget er egenkapital, hvor meget er børsværdien. At der tilhører den jo sådan set, at der betaler man jo en præmie på den, ikke? Og det er jo fordi, aktien er en penny share. Altså, sådan nogen der, du har købt til 4,19 kr, ikke? Det er ligesom frimærkspriser, ikke? Der er jo stadigvæk noget, der er frimærker, jo, men altså, der er jo stadig, der bruger det mere, men det er der. At det er jo derfor, at sådan nogle aktier bliver for dyre, ikke? Altså, du kan jo købe Danske Bank og Nordea og alt muligt andet jo, og Jyske Bank, til under, ikke Nordea, den ligger lige på indre værdi, ikke? På indkapitalværdien, men det gør Danske Bank jo ikke længere, og det gør Jyske Bank faktisk heller ikke. Den ligger vel på 75% af indkapitalen. Så vil jeg sige på den måde, at den er altså ikke billig i forhold til andre, så det skal være, hvis man tror, at der kommer et eller andet af den slags. Og der har vi jo det der andet drama, jo, der hedder Danske Andelskassers Bank, DAP. Ja. Det der, den er jo ligesom gået død, hvor det var Sparkassen Nordjylland, det ville gøre den, ikke? Så ja, der er lidt at købe, hvis nogen har lyst til det. Men nej, så den vil jeg ikke. Jeg tror ikke, du får en stor take-over-præmie. Det er jo det, du skal gå efter, hvis du er hen. Det tror jeg ikke. Således Vestjyske Bank. Ja. Herr Gunst, Patriot One, skal der noget nyt i den? Du har den stadigvæk? Ja, den har jeg stadigvæk. Yes. Den er jo faldet frygtelig meget tilbage, faktisk. Råd under 2 og ligger nede i 1,85 kanadiske dollars nu. Steg så godt nok 6% i går. De er med på en konference her for tiden, hvor hvor der kom lidt billeder ud om, at de faktisk har en live, hvad kan man sige, demo med på den her konference, hvor der blandt andet sås, at en af deres produkter i produktporteføljen, som er den, der hedder VAS, som jo er det her security-kamera type of game, faktisk er ved at potentielt, i hvert fald blev det vist i demoen, kunne bruges i politibiler over i USA, hvilket er et relativt stort marked, hvis man kommer ind på det. Og nu har der været meget kritik omkring dem og deres ledelse, og hvordan de har kommunikeret i forhold til timeline, og det er altid farligt. Det har jeg også sagt flere gange, at jeg synes, at de har været lidt for optimistiske i deres timeline i forhold til at få tingene rullet ud, og det gør også, at aktien jo faktisk ikke er steget særlig meget, hvis man kigger over tid, til trods for, at det er en teknologiaktie. Men i mine øjne, så er der, begynder der også at komme nogle konkurrenter, men det, der er helt afgørende her, er jo, at der ligger jo noget governance og noget struktur bag. Der ligger altså nogle kæmpe store aftaler med Cisco, der ligger aftaler med nogle kæmpe store amerikanske virksomheder, som kan få blandt andet Raytheon, som jo er i gang med at lave en merger med United, jeg kan ikke huske, hvad det er. Technology. Ja, lige præcis. Som jo også kan være, lige pludselig så kommer man ind i en helt ny branche, hvis man får dem med ombord også, og så har vi lige pludselig hymnen igen, hvor at netværket bliver meget verdensomspændende, og det bliver meget stort til mange forskellige industrier. Det synes jeg jo, at det, der er det stærke ved det, det er, at de har brugt lang tid efterhånden på at rulle det her ud kommercielt, men de har til gengæld også brugt rigtig lang tid og været grundige i at bygge den rette governance omkring produkterne og produktporteføljen, hvilket gør, at anvendelsen af de her produkter er kæmpestor. Og samtidig med de mennesker, de har med ombord, de har den tidligere, hvad hedder han, nu kan jeg ikke huske, hvad han er, det er også ligegyldigt. Han har været med i en af de helt store security Homeland Security. Og det er jo nogle af de her ting, der gør, at de står rigtig stærkt. Så Patriot One ligger dybt nede i min skuffe og kommer til at ligge der længe. Har været en kedelig aktie at have i år. Så ellers ud til at være rigtig god i starten over, hvor den steg op til 2,86. Er så faldet tilbage nu til 1,86. Så den har jo været på retræte, må man sige. Men ja, jeg tror, at du holder den. Ja, uden tvivl. Det kommer ikke til at pille ved whatsoever. Sælger de noget? Er der rigtig bare på hylden, eller er det stadigvæk? De sælger jer, og nu, det de jo kommer til, det er jo, de er i gang med at lave distributøraftaler, hvor de fik den første større distributøraftale med en amerikaner, der hedder Cramer Security, hvor de skal sælge 150 systemer i løbet af de kommende 3 år til en værdi, at det var så 6 millioner kanadiske dollars, hvilket jo ikke er frygtelig meget, men man kan jo så gange op i forhold til, hvor mange distributører, der potentielt er i USA, ikke? Og hvis også både Cisco og Raytheon får lov til at smide det her ud til deres kunder, så snakker vi lige pludselig et kæmpe stort marked og en stor efterspørgsel. Og de har jo dem herude i pilotprojekter allerede nu, og det er jo også det, der gør det interessant, det er jo, at det er ude at blive testet. Det er jo et spørgsmål om, at der skal være en overgang nu fra et pilot til købte aftaler. Thomas spørger lige til dine cannabisaktier, Philip Gunst. Jeg har jo ikke nogen cannabisaktier længere. Du har smidt dem, ikke? Jo, jeg har smidt dem. Man kan sige, der har været lidt et setback i industrien. Generelt set, cannabis har jo været rigtig stærk i år. Hvis vi kigger tilbage bare i år, så er Aurora op med 55%. Mm-hmm. Så det er jo ikke fordi, at hvis man har været med på de rigtige tidspunkter, har de jo været sjove at eje, men der er sådan lidt et vakuum i den industri lige nu, hvor vi venter. Hvor vi venter. Venter på nyt. Kan du se SAS fange den der op? Der skulle komme nogle trafiktal. Jeg ved ikke, om de er landet. Ja, det er de, og den er nede med omtrent 1% i dag, og den har jo godt nok fået tæsk i år under 10, hvilket er lang tid siden, den har fået det, må man sige. Der er også lige en konflikt, vi skal have. Jeg køber SAS. Nå. Selve selskabet. Altså, selskabet ikke har politikere. 10 sekunder. Har du, eller vil du? Nej, jeg skal. Du skal? Godt. Jamen, så fik vi lige den med i dagens Millionærklub. Tak, hr. Gunst, og hr. Svendsen, tak til jer, der lyttede med.